rabat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 9 kwietnia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. A na początek amerykańskie cła i pytanie, co dalej. Ekspertka w rozmowie z nami przewiduje scenariusze, na których Europa może stracić i zyskać. Brakuje policjantów na Śląsku. W garnizonie jest nawet 1500 wakatów. Kolejną noc przed budynkiem parlamentu w Tbilisi spędziły tysiące Gruzinów. Za nimi ponad 130 dni protestu. Europejczycy mogą mieć jeszcze tańsze towary z Chin i innych krajów azjatyckich. Taki może być skutek nałożenia amerykańskich ceł. W Trójce mówiła o tym Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Wskazywała jednocześnie na zagrożenie dla europejskich producentów, którzy będą zmuszeni szukać sposobów na konkurowanie z tanimi towarami z Azji. Zaznaczała, że cła zmuszą europejskie firmy do poszukiwania nowych rynków zbytu. Bardzo ważne jest to, żeby swój eksport dywersyfikować i szukać nowych przestrzeni do zakupów. W momencie, kiedy różne kraje zastosują cła odwrotowe, co może się wydarzyć i już z początkiem mamy do czynienia, nasze produkty mogą się okazać tańsze od produktów, które do tej pory zakupywane były na rynku amerykańskim. O północy czasu amerykańskiego weszły w życie nowe cła Donalda Trumpa. Zostały nimi objęte niemal wszystkie kraje świata. Najwyższe daniny w wysokości 104% dotknęły Chin. Produkty z Europy objęte zostały cłami w wysokości 20%. Donald Trump nałożył na połowę krajów świata cła w wysokości 10%. A państwa, które mają w handlu z USA znaczącą nadwyżkę, obłożono wyższymi taryfami. Z ceł została wyłączona Rosja. Niebieska karta zakładana w przypadku przemocy domowej ma być dokumentem cyfrowym, zapowiedziała w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Zapewniała, że będzie to wspólny projekt z Ministerstwem Cyfryzacji i zdecydowanie pomoże przeciwdziałać przemocy. Dzisiaj niebieska karta jest dokumentem papierowym. Dzisiaj mamy sytuacje, w których na przykład rodzina przeprowadza się z jednego krańca na drugi kraniec Polski i można powiedzieć, że trochę ma czystą kartę. Potrzebujemy też cyfryzować niebieską kartę, żeby służby, żeby pracownicy socjalni mogli działać szybciej, mogli działać skuteczniej i mogli natychmiast reagować tam, gdzie do przemocy domowej dochodzi. Prace nad cyfryzacją niebieskiej karty mają potrwać półtora roku. Do tego tematu wrócimy w popołudniowym Zapraszamy do Trójki po 16, a całej rozmowy z Katarzyną Kotulą wysłuchać można w mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej. Kierowca, którego autobus spadł z mostu Grota Roweckiego w Warszawie, po południu usłyszy prawomocny wyrok sądu. Tomasz U. odpowiada za spowodowanie katastrofy w 2020 roku, w której zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne. W pierwszej instancji Tomasz U. za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym i umyślne złamanie zasad bezpieczeństwa został skazany na 7 lat więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Apelacje od wyroku wniosły wszystkie strony postępowania. W mowach końcowych prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa wniosła o podwyższenie kary do 12 lat więzienia, bo jej zdaniem Tomasz U. działał umyślnie. On świadomie wziął narkotyki i zdawał sobie doskonale z tego sprawę, do czego może to doprowadzić. Obrońcy oskarżonego wnieśli natomiast o łagodniejszy wymiar kary. Adwokat Roland Szymczykiewicz wskazywał m.in. na nieprawidłową konstrukcję barierki, w którą uderzył autobus kierowany przez Tomasza U. Była w sprawie opinia biegłego, który powiedział, że prawidłowo skonstruowana barierka nie powinna dopuścić do tego, żeby ten autobus spadł. Prawomocny wyrok ma zostać ogłoszony o 14.30. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Śląska policja poszukuje kandydatów do pracy. W garnizonie brakuje ponad 1500 policjantów. To około 12% wszystkich etatów. Komendant wojewódzki Mariusz Krzysztyniak twierdzi, że sytuacja związana z naborem wygląda coraz lepiej. Tylko w zeszłym roku udało się przyjąć ponad 700 nowych policjantów. Rok do roku, patrząc w poprzednich latach, to było około 500-550 funkcjonariuszy przyjętych do służby, którzy oczywiście muszą odbywać szkolenia zawodowe, podstawowe. Tutaj ten nabór udał się przede wszystkim dzięki bardzo wytężonej pracy komórek doborowych. Śląski garnizon policji ma niemal 13 tysięcy funkcjonariuszy. Tysiące Gruzinów spędziło całą noc przed budynkiem parlamentu w Tbilisi. To 133 dzień antyrządowych protestów. Demonstranci nie rozchodzą się i zamierzają pozostać w centrum przez kolejną dobę. Demonstrujący od listopada Gruzini żądają nowych wyborów parlamentarnych i wznowienia procesu eurointegracji. Rządy partii Gruzińskie Marzenie uznają za nielegalne i nazywają obecną sytuację dojrzewającą dyktaturą. Was nas chce wrócić do Rosji. Władze chcą znowu nas oddać Rosji. Czasy, gdy królowała partia komunistyczna, już przeminęły. To jest przeszłość. To już przeszło. Symbolem trwającej w centrum Tbilisi demonstracji są czerwone tulipany. To nawiązanie do pieśni, która powstała w 1989 roku i opowiada o tym, jak sowieckie wojska krwawo rozpędziły pokojową demonstrację. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Dzisiaj sporo chmur, choć są też chwilowe przejaśnienia. Na wschodzie kraju możliwy przelotny deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, maksymalnie 7 stopni. Najcieplej na zachodzie do 13. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 11. Dobrego dnia. I zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania przed południem w Trójce. Anna Regulska, Ania Lalka i Maciej Jankowski, witamy serdecznie i polecamy się jeszcze przez 54 minuty. Razem z nami Kaleo, prosto z Islandii, choć tak naprawdę teraz to z Teksasu. Turn your back, you're a broken man. Come around and just die in the shade of your head. Don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know. Hot blood, love is gonna get you. You wanna prove you're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away, yeah. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know. Who we are, they don't know about you and I. They know blind by the stars of your eyes. Your hot blood love is gonna get you.

Po to ten tytuł był wymyślany, żeby był intrygujący i przyciągał do nas widzów, a jest on zlepkiem podtytułów z rozdziałów trzech książek trylogii Petera Wolejbena, takiej trylogii natury, która była bardzo popularna kilka lat temu w Polsce. Ja odkąd przeczytałem te książki, właściwie od samego początku chciałem bardzo zrealizować przedstawienie na podstawie tych informacji, które Peter Wolejben zawarł w swojej trylogii. I w końcu najpierw powstał scenariusz, tekst, a później powstało przedstawienie. Mówi Gabriel Giecki, dyrektor Teatru Pinokio w Łodzi i reżyser spektaklu. I skąd ciepłe pszczoły? Bo okazuje się, że nie do końca jest tak, że owady są zmiennocieplne, tylko bywają też stałocieplne i przykładem są tutaj pszczoły. Zimne jelenie, ponieważ ssaki są zazwyczaj stałocieplne, a w tym przypadku potrafią obniżać temperaturę o kilka stopni w sezonie zimowym, żeby zmniejszyć zużycie energii i kalorii na przemianę materii. No i dość duży wątek w tej trylogii Petera Wolejbena zajmuje taki aspekt, jak długo potomstwo jest pod opieką swoich rodziców i w środowisku zwierząt, no dość szybko się te zwierzęta pozbywają swoich pociech, nie tak długo hodują pod swoimi skrzydłami jak ssaczy człowiek. Uff, i niektórzy odetchnęli z ulgą, a my spokojnie możemy zanurzyć się w historię i udać na wyprawę do lasu. A co w nim znajdziemy? Będziemy w lesie, którego podstawowym elementem scenograficznym tego naszego lasu, do którego zapraszamy, jest w bardzo metaforyczny sposób odtworzona przez grupę Mixer, która nam tutaj zrobiła scenografię do tego przedstawienia, struktura grzybnio-pleśnio-korzenna, tak to nazwę, a wzięło się to stąd, że to także z opisu książkowego wynika, że z tego, co Peter Wolejben zawarł w jednej ze swoich książek, że drzewa, szczególnie te drzewa typu buki, czyli takie drzewa, które są tradycyjnymi, starymi, typowymi, endemicznymi dla naszej części Europy drzewami, mają pod ziemią cały system komunikacji, który właściwie funkcjonuje troszeczkę jak internet, tylko jest dużo, dużo, dużo wolniejszy. Ale rzeczywiście drzewa między sobą przekazują sobie informacje, ale także potrafią się wspierać, bo na przykład w krytycznych momentach, gdyby jakieś drzewo utraciło duży kawałek swojej naziemnej części, drugie drzewo tego samego gatunku będzie je wspierało za pomocą cukru przesyłanego właśnie tymi grzybnio-korzenno-pleśniowymi strukturami. Też chyba w tym spektaklu próbujemy wielokrotnie przybliżać widzowi takie skojarzenia, że ta natura jest dużo bliższa naszej współczesności i tego, co nas otacza w takim codziennym życiu, które pewnie mieszczuchy z dala od naturalnych środowisk spędzają, ponieważ to przybliżenie i ta metafora taka daje się nośna, więc dość często się nią posługujemy w tym przedstawieniu. Ale to jeszcze nie koniec, bo do tego wszystkiego pojawi się muzyka. I to jaka? Tak, i ta muzyczność w naszych spektaklach i w naszym teatrze jest szalenie istotna. Mamy bardzo rozśpiewany zespół. Część naszych aktorów jest po szkołach muzycznych, część pasjonuje się muzyką, a wszyscy są obarczeni talentami wokalno-muzyczno-rytmiczno-instrumentalnymi. Więc właściwie chyba w większości spektakli są piosenki, a w tym spektaklu muzykę do tego spektaklu i też są piosenki. Oczywiście napisał Marcin Nemko, to jest muzyk kapeli Chłopcy Kontrabasie, który jest tutaj z nami współpracującym muzykiem, napisał przepiękne piosenki. No niektóre, jak to powiedzieć, żeby nie zespoilerować spektaklu, nawiązują do takiej, bym powiedział, tradycji czy pewnego stylu muzycznego wczesnej Björk. Zresztą Björk jest bohaterką, jedną z bohaterek naszego spektaklu, która wchodzi do tego lasu, ponieważ Björk to oznacza brzoza, więc nie bez powodu zaprosiliśmy ją do naszego lasu Petera Wolejbena. Zapowiada się świetnie, a więc mknijmy do Teatru Pinokio w Łodzi na spektakl zatytułowany Ciepłe pszczoły, zimne jelenie albo Jak pozbyć się dzieci. To już jutro o godzinie 18, a ja zachęcam, żeby przyjrzeć się całemu repertuarowi Teatru Pinokio. Wszystkie odcinki Terra Cultura również w podcastach Trójki do znalezienia. Kolejny już jutro po 11 w audycji Dobrego Dnia. No oczywiście audycja Agnieszki Opszańskiej w każdy piątek po 13. Tam też zapraszamy. From the cradle bars comes a beckoning voice, a thing spinning

co za stereotyp. Przecież wielu architektów jeździ do Szwajcarii, by podziwiać to, co tam zbudowano, a nie na koncerty jodłowania. Zurych jest bardzo ciekawym miastem, bo w Zurychu większość mieszkań jest budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Takie prawdziwe spółdzielnie, których się nie ma mieszkania, tylko ma się udziały. I właśnie o tym chcemy Państwu dzisiaj opowiadać. Bierzemy pod lupę mieszkania wspólnotowe, współdzielenie kuchni i innych przestrzeni. To idea, która powstała w latach 60. w Danii. Szwajcarski Zurych perfekcyjnie ją rozwinął. W pozornie nieciekawej przestrzeni między ulicami a torami kolejowymi, tam gdzie znajduje się zajezdnia tramwajowa, powstał co-housing Kalkbereit. Został wypracowany taki model takiego obwarzanka, który w parterze ma zajezdnię tramwajową nadal, bo nie dało się jej stamtąd czynić. Priorytet był taki, żeby jej nie zabierać stamtąd. W parterze wzdłuż tej ulicy miejskiej ma aktywne partery, czyli usługi, tam jest akurat jakieś kino w ogóle, sklep meblowy, sklepy, kawiarnie i tak dalej. A cała część mieszkaniowa zaczyna się jakby poziom wyżej. Zaczyna się od takiego uroczego dziedzińca z zielenią wybudowanego na zajezdni tramwajowej. Z zielenią, z przestrzeniami dla mieszkańców i obwarzankiem właśnie tych mieszkań dookoła. Cały pomysł architektoniczny został wypracowany w czasie warsztatów zorganizowanych przed położeniem pierwszej cegły. Wzięli w nich udział nie tylko architekci, ale przede wszystkim przyszli mieszkańcy. Jest tych mieszkań tam 88, ponieważ 88 mieszkań to jest już za dużo na taką wspólnotę, która byłaby w stanie się zintegrować i razem współdziałać. To jest to podzielone na kilka klastrów. Są takie klastry, które mają bardzo malutkie mieszkania, ale za to dużą przestrzeń wspólną z dużą kuchnią i wtedy to życie się odbywa w tych przestrzeniach. A jest jeden taki, który działa trochę na zasadzie takiego akademika, bym nawet powiedziała. Rzeczywiście mają wspólną kuchnię z zatrudnioną pomocą, która gotuje posiłki dla tej całej grupy. One są o wyznaczonych porach, można się zapisywać, na ile posiłków w danym tygodniu osoby mają ochotę. No i tutaj też mieszkania są malutkie. To jest oczywiście wyzwanie i sposób na mieszkanie, ale nie dla każdego. Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze zastanawialiby się nad taką propozycją. Szwajcarscy mieszkańcy Kalkbereit są bardzo świadomi, sami sobie narzucili ograniczenia powierzchniowe. Takich udogodnień jest więcej, na przykład ci, których nie stać na wykup udziałów w spółdzielni, otrzymują tańsze mieszkania, a reszta dorzuca się na ich czynsz. Jest tam też prowadzony hostel czy pensjonat, pensjonat to jest ładniejsze określenie, w którym mogą zamieszkać na jakiś czas albo zupełnie osoby z zewnątrz, ale zazwyczaj są to na przykład osoby odwiedzające, czyli w założeniu my nie mamy dodatkowego pokoju gościnnego w swoim pokoju, ale może nasz przyjaciel, babcia, ciocia, czy kto potrzebuje zamieszkać w tym pensjonacie. Do tego do dyspozycji mieszkańców pokoje wspólne. Jeśli kiedyś traficie Państwo do Zurychu, to nie zdziwcie się cenom, które pojawiają się w tych pokojach na meblach. Jak byłam oglądać, to mnie te metki czy karteczki z cenami właściwie bardzo zainteresowały, o co chodzi. I okazuje się, że ten komis meblowy, o którym wspomniałam przed chwilą, nie ma przestrzeni do wystawiania swoich przedmiotów, więc jakby wystawia je w tej przestrzeni wspólnej. No i znowu to jest jakieś takie współdziałanie, gdzie w momencie, kiedy te meble stoją tylko na ekspozycji, to można z nich skorzystać. A jak ktoś będzie miał potrzebę, żeby sobie taki kupić, no to zabiera, a tam jest dostawiany nowy. Także współpraca na wszystkich poziomach. Co-housing, model działającego wspólnotowego osiedla. Nie dla wszystkich, dla wybranych, ale wydaje się, że dobrze mieć taką alternatywę.

Ten egzemplarz już wypadł z kategorii stan dobry. Nawet po dodaniu kompromisowego dopisku lekkie naddarcia i zabrudzenia. W antykwariatach widziałem ludzi próbujących sprzedać takie szczątki. A to antykwariusz tylko kręci głową. Za to mogę dać złotówkę. Najwięcej. Westchnienie zawodu, wizja puszki piwa właśnie znika, wahanie. Niech już będzie. Więc nie ściemniajmy. Stan zły. Brak przedniej okładki, plama na tylnej, luźne strony w środku, uszkodzony grzbiet, liczne naddarcia, zagniecenia, zabrudzenia. Papier sypie się w rękach. Na stronie 27 na wewnętrznym marginesie znajduje się rysunek przedstawiający serce za kratą albo po prostu machinalna kombinacja prostopadłych i zakrzywionych linii. Właścicielka była psycholożką. Na stronie 155 kolejny buzzgrow. Miniaturowa koperta albo zatopiony jednomasztowiec. Trochę mnie to zaskakuje. Nigdy nie widziałem, żeby matka w ten sposób niszczyła książki. Więcej rysunków nie znalazłem. Za to na stronie 162 odkryłem mikroskopijny, wypalony otwór. Może to pamiątka po jakiejś przerwie w dostawie energii elektrycznej? Trudno mi sobie wyobrazić, żeby czytała Emmę przy świecy. Matka nigdy nie paliła, ale mogła pożyczyć książkę jakiejś palącej koleżance. Kryzys małżeński? Kłopoty w pracy? Coś ze zdrowiem? Jeśli nawet tak było, to zapach dymu dawno już wywietrzał. Traktowała tę powieść terapeutycznie. Wracała do niej w chwilach przygnębienia, w chorobie, w czasie depresji i dziejowych katastrof. Kupiła Emmę w 1961 roku, wnioskuję z daty wydania, a w ciągu następnych 50 lat przewertowała ją kilkadziesiąt razy. Emma to był znak ostrzegawczy. Uwaga, spadek nastroju, czarna flaga wciągnięta na maszt, stos jabłek, papierowe chusteczki, zniszczona książka. Okładka zaginęła dawno temu. Niejasno pamiętam, że przedstawiała kobiety w długich sukniach i czepkach, kolorowe rycinki. Emma jest jak Kubuś Puchatek. Grupa postaci, zasadniczo poczciwych, chociaż niepozbawionych wad, snuje się po rolniczej okolicy. Bohaterowie składają sobie wizyty i mówią, gadają, ględzą, konwersują. Troski materialne nie odgrywają większej roli. Prosiaczek zawsze znajdzie żołędzie, Puchatek z trwogą opróżnia ostatnią baryłkę miodu, ale w następnym rozdziale spiżarnia jest pełna, więc wszyscy wędrują zagrać w misie patysie. W Emmie oprócz ekonomicznej stabilizacji uspokaja sam rytm zdań. W Emmie zdania nie próbują niczego udowadniać. Z książek, które znam, ta najbardziej przypomina strumyk w stumilowym lesie, rzecz jasna. Moja matka nie była osobą, która przez pół wieku szukałaby ukojenia w szmerze strumyka. Pod wszystkimi pozorami kryje się książka wcale niepoczciwa. Z wtrąceń, krótkich opisów, półzdaniowych komentarzy wyłania się obraz Jane Austen. I przy tej pani kolega Nabokow może się wydać pogodnym bratem łatą. Równiachą, który chętnie by z nami wychylił kilka puszek żubra nad Zalewem Zegrzyńskim. Powieść Jane Austen to zapis językowej alergii, rozjątrzenia wywołanego przez pewne zdania, sformułowania i maniery. W wydaniu z 1961 roku na końcu rozdziałów zamieszczono rysunki. Ludziki wielkości chrząszczy. Spod sukien wystają szpiczaste pantofelki, nóżki w kształcie wskazówek pokazują godzinę. Za 5:30. Emma jest powierzchowna, ale po tej powierzchni biegają wodne owady. Napięcie konwersacji utrzymuje ich ciężar, zawsze w ruchu. Ślizgają się po cienkiej błonie, przebierają nitkowatymi odnóżami, są czujne, zwinne i okrutne, jak pływaki żółtobrzeszki. Nawet świętoszkowaty pan Knightley zauważa, że obłuda i podwójna gra zdawały się czaić na każdym kroku. Wśród tej paplaniny najlepszym znakiem, że ktoś został trafiony, jest milczenie. Odegrany brak zaaferowania. Teatralna obojętność. Emma ściga swoją rywalkę spojrzeniem, ale to na nic. Za każdym razem, kiedy podnosi na nią wzrok, panna Fairfax jest pogrążona w rozmowie. Albo zostaje nieco w tyle, zaaferowana poprawianiem szala. Coś z tego musiało wynikać. Ze zgrzytania nad panią Elton, sprychania na safandułę i hipochondryka pana Woodhouse'a, z jawnie niesprawiedliwej niechęci do Jane Fairfax, z tych kilogramów zjedzonych jabłek i setek emmogodzin odbębnionych przez moją matkę. Po pierwsze, werbalna sprawność pomaga w trudnych sytuacjach. Trzeba być jędzą. Trzeba się zaprzyjaźnić ze słowami. Po drugie, wyobrażam sobie matkę, kiedy po raz setny zabiera się do lektury. Ma gwarancję, że znów nikt nie umrze w połogu, nikogo nie wykończy gruźlica, nawet hipochondryk Woodhouse dotrwa do ostatniej strony. Staruszka Bates będzie znów pałaszować szynkę, równie smaczną jak zawsze. Będą w tym samym miejscu ze swoimi wadami, egoizmem, wyniosłością, ze śmiesznymi pretensjami. Ojciec nie zguła, pozbawiona inicjatywy przyjaciółka, irytujące sąsiadki. Nie ma rady. Nie otrzymamy innego zestawu. Trzeba z nimi żyć. Po trzecie, nie wiem, co było po trzecie. Miało jakiś związek z milczeniem. Po śmierci ojca i potem, kiedy zachorowała, matka ani razu nie sięgnęła po tę książkę. Tym razem Emma była za cienka, za słaba, za chuda w uszach. Jane Austen zawiodła. Słowa zawiodły. Ja też zawiodłem. Ale akurat tego można się było spodziewać. Robert Gulaczyk czyta fragmenty esejów z 2017 roku. Marcin Wicha. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Muzyka Piotr Moos. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecamy. Kolejny odcinek Rzeczy, których nie wyrzuciłem, jutro przed 12. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali całość. Bardzo za to dziękujemy, jak i dziękujemy Państwu za udział w naszej dzisiejszej audycji za te 3 godziny. Dziękuję i kłaniają się Anna Regulska, Anna Lalka i Maciej Jankowski. To 21 Pilots na zakończenie. Do usłyszenia. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, 'cause